Dlaczego SK2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 lutego, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsze podium w karierze dla Andrzeja Stękały, Polak drugi w Pucharze Świata w Zakopanem. A stolica Tatr zalana przez napływ turystów w pierwszy weekend po luzowaniu obostrzeń. Winny czy nie, głosowanie w sprawie impeachmentu Donalda Trumpa może być już tylko kwestią godzin. Wielki dzień polskiego skoczka. Andrzej Stękała po raz pierwszy w karierze staje na podium zawodów Pucharu Świata. Polak na wielkiej krokwi jest drugi. A na miejscu tego niezwykłego wydarzenia jest Kuba Niziński. Kubo, Andrzej po tym konkursie, myślę, powiedział sobie, warto było czekać. Nie mam wątpliwości, że tak sobie powiedział, bo przecież on już miał przestać skakać, miał przestać trenować, pracował, indywidualnie gdzieś trenował, by znowu wskoczyć do kadry. Udało to się na ten sezon, no i proszę, był za podium, był na miejscach piątych, był też w pierwszej dziesiątce, ale dzisiaj tutaj... Panem wreszcie skoczył na podium. Trzeci po pierwszej serii, ostatecznie na miejscu drugim. Przegrał tylko z Ryoyu Kobayashim, ale przegrał zaledwie o 0,3 punktu. Jeżeli chodzi o biało-czerwonych, na 8 miejscu Piotr Żyła, Dawid Kubacki, 11 Kamil Stoch, także awans po pierwszej serii, bo ostatecznie rywalizację skończył na miejscu 20. Ale dla Andrzeja Stękały nie mam wątpliwości, że to będzie wyjątkowy dzień, no i chyba długa noc. To był wyjątkowy dzień i w ogóle jest wyjątkowy sezon. Wspaniałe wieści z wielkiej krokwi. Kuba Niziński, dziękuję za te relacje. A Zakopane od wczorajszego wieczora przeżywa prawdziwe oblężenie. Pierwszy weekend po luzowaniu obostrzeń przyciągnął tłumy turystów. Mimo stanu epidemii wiele osób organizowało zabawy na ulicach. Dochodziło w nocy także do awantur i bujek. Niestety bójki, awantury, mnóstwo interwencji w hotelach i pensjonatach, zakłócenia ciszy nocnej, nieporozumienia na stacjach paliw, w sklepach nocnych. Naprawdę była taka chwila, że nie było ani jednego wolnego patrolu. Wszyscy byli zaangażowani w jakieś działania albo ratunkowe, albo interwencje policyjne. Mówił Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. W ciągu doby policja w Zakopanem przeprowadziła 60 interwencji, wystawiła 50 mandatów za niezasłanianie nosa i ust. Telewizja publiczna uruchomiła specjalną infolinię i skrzynkę mailową, gdzie widzowie mogą przekazywać swoje wyrazy poparcia i solidarności. Akcja jest odpowiedzią na ataki na dziennikarzy mediów publicznych i zapowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej dotyczące likwidacji TVP Info oraz wszelkich informacji i publicystyki. Dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosław Olechowski powiedział, że z gestami wsparcia i życzeniami wytrwałości dzwoni wiele osób. Do tej pory odebraliśmy 7 tysięcy połączeń. Zdecydowana większość osób, które telefonują na naszą infolinię, wyraża swoje niezadowolenie z pomysłów Platformy. Nie zgadzają się na to. Generalnie wspierają nas w tym, żebyśmy dalej funkcjonowali i informowali widzów o ważnych wydarzeniach w Polsce i na świecie. Swoje poparcie widzowie mogą cały czas przekazywać, dzwoniąc pod numer kierunkowy 22, dalej 50 70 410, a także pisząc na adres wolnoćsłowa@tvp.pl. Dobiega końca proces w sprawie impeachmentu Donalda Trumpa. Strony zakończyły już prezentację swoich argumentów w Senacie, pełniącym rolę ławy przysięgłych. Jeśli Izba nie zdecyduje się na powołanie świadków, dojdzie do głosowania w sprawie zarzutów. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Pierwotnie zakończenie procesu impeachmentu Donalda Trumpa planowano na przyszły tydzień. Obrońcy byłego prezydenta wykorzystali jednak tylko 3 z 16 godzin przyznanych im na prezentację argumentów, co przyspieszyło postępowanie. Zgodnie z planem obu stronom pozostały już tylko dwugodzinne mowy końcowe, po których doszłoby do głosowania w sprawie winy lub niewinności Donalda Trumpa. Oskarżyciele z Izby Reprezentantów argumentowali, że Donald Trump wmawiał swoim zwolennikom, że wybory zostały sfałszowane, podważał konstytucyjne procedury, a ostatecznie podburzył tłum do ataku na Kapitol. Obrońcy Donalda Trumpa przekonywali, że język walki, jakim się posługiwał podczas wystąpienia poprzedzającego szturm na Kapitol, miał charakter metaforyczny i że demokraci w przeszłości stosowali ostrzejszą retorykę. Prawnicy byłego prezydenta argumentowali również, że proces ma charakter polityczny i jest niezgodny z konstytucją. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Towarzyszy nam codziennie, jest silne i sugestywne jak żadne inne medium. Radio dziś ma swoje święto. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski podkreślił, że polskie radio wiedzie prym, jeśli chodzi o wykorzystanie najnowszych technologii i cały czas idzie z duchem czasu. to jest internet, to są aplikacje, to są podcasty, to jest radio cyfrowe, DAB, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, że tworzony jest cały czas bardzo dobry, wartościowy content i ta oferta jest rozszerzana. To jest radio kierowców, radio literatura, radio Chopin. To są nowe rzeczy, które są tworzone pod potrzeby ludzi. Oferta, która wymaga dużego wysiłku, ale również środków pieniężnych i na to właśnie Polskie Radio wydaje pieniądze publiczne i myślę, że to są bardzo dobrze wydane pieniądze. Na antenie radiowej Trójki za chwilę trójkowo-filmowo Ryszarda Jaźmińskiego w audycji m.in. wywiad z Jane Fondą. Od 19:00 francuski łącznik. Monika Małkowska przedstawi wiele utworów związanych właśnie z radiem w dniu jego święta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy popruszy we wschodniej połowie kraju i na południu. Termometry pokażą od minus 12 na północnym zachodzie, około minus 9 w centrum do minus 2 nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Idziemy na bal przebierańców? W Euro jest karnawał rabatowy. O, to będziemy przebierać w super okazjach. Uwaga! Wielki finał karnawału rabatowego w Euro. Jeszcze tylko dziś. iPhone 11. Pamięć 64 giga. Za 2899. Taniej o 250 zł. I aż do 60 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce. Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vocaler. Wyrób medyczny Vocaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Marian, patrz, w Media Expert przeceny na walentynki. O, i jest też akcja im więcej, tym taniej i na przykład zmywarkę do nowej kuchni możemy mieć nawet 99% taniej. Czyli za 13,50? No. Przeceny na walentynki w Media Expert, a do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Zmywarka Beko teraz za 1349 zł, w promocji nawet za 13,50. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i teraz muszę bardzo uważać, żeby się nie pomylić, bo przyzwyczajenie robi swoje, ale dla niektórych dopiero, dla innych już 8 minut po 18. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Zapraszamy Michał Jakubik i Ryszard Jaźmiński. No i właśnie tutaj nastąpiła zmiana. Za oknem już o tej porze roku ciemno. Wciąż w sobotę, ale spotykamy się, tak jak to niedawno zostało powiedziane, o nieco późniejszej porze, dokładnie 2 godziny później. Od tego tygodnia zapraszam do słuchania trójkowo-filmowo właśnie od 18 do 19. A dzisiaj na pewno wrócimy do osoby tegorocznej, jedynej na razie znanej, bo honorowej laureatki tegorocznych Złotych Globów. Mówiliśmy o tym przed tygodniem, nie zdążyłem rozwinąć tego wątku, dzisiaj jest okazja. No właśnie, już niedługo, bo 28 lutego Jane Fonda, bo to o niej mowa, odbierze nagrodę imienia Cecila B. DeMille'a. A z tej okazji przypomnimy dzisiaj w Trójkowo Filmowo ostatnią jej rolę w filmie kinowym. Mam nadzieję, że nie w ogóle ostatnią, bo pewnie tych chciałaby jeszcze co najmniej kilka zagrać. Chodzi o komedię Pozycja Obowiązkowa. I o tej postaci w filmie opowie sama aktorka. Poza tym aktualności, kilka filmowych propozycji na choćby ten weekend, zarówno tych kinowych, bo od wczoraj po przerwie możemy znowu oglądać filmy na dużym ekranie, jak i wciąż online'owych, tych po otwarciu kin także nie zabraknie. A o nich też na pewno wspomni już za chwilę mój gość, Artur Liebhardt, czyli dyrektor festiwalu Dogs Against Gravity. Przede wszystkim jednak skomentujemy zawartość tak zwanych krótkich list oscarowych ze szczególnym uwzględnieniem kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. No a jeśli za oknem już ciemno, to może dobrze będzie sięgnąć po muzykę z filmu Drive. Night Call, tak zatytułowany jest ten utwór, a wykonuje go Kałyński i Love Fox. They're talking about you, boy. Wprawdzie wciąż nie w naszym trójkowym studiu, ale bardzo, bardzo blisko, bo nieco niżej mój gość audycji. Dobry wieczór, właściwie już po 18 należy mówić. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór. Artur Liebhardt, zgodnie z zapowiedzią, szef festiwalu Dogs Against Gravity. Zanim o tych aktualnościach, to bym powiedział, no właśnie, bo to piosenka z filmu Drive, samochodem tam byśmy raczej nie dojechali, a przynajmniej nie tylko samochodem, no ale myślą możemy znaleźć się w tej chwili w Hollywood, bo to taka aktualność sprzed kilku dni. Mam wrażenie, nie wiem czy się zgodzisz, ale mam wrażenie, że w tym roku jednak te emocje związane z nagrodami filmowymi, z tymi najbardziej prestiżowymi, czy też najbardziej wypromowanymi w świecie jak Oscary czy Złote Globy, to wszystko się tak dzieje nieco spokojniej, może też dlatego, że one są odsunięte nieco w czasie, prawda, no bo choćby na te Oscary, o których za chwilę porozmawiamy również, poczekamy jeszcze do kwietnia. No właśnie, no ten okres pandemiczny wpłynął zarówno na jakby na okres, w którym są ukazywane tak zwane krótkie listy Oscarowe, jak i na sam sposób następnie przejścia do nominacji, jak i do samego zwycięzcy. Więc no na pewno dużo się zmieniło również formę dystrybucji, prawda? Przez formę w sposób taki absolutnie już bez ograniczeń. Filmy, które zostały wyprodukowane przez wielkich streamingowców, takich nazwę, po prostu są bez problemu dopuszczane i nie muszą mieć swoich pokazów w kinach, jak to w poprzednich latach bywało. Tak, czyli tutaj się troszeczkę ten regulamin złagodził. No oczywiście on jest dostosowany do tego, co w realu, co rzeczywiście realnie się dzieje i do tych możliwości, jakie mają kinomani. No ale właśnie też zwróć uwagę, właściwie od kilku lat ta tendencja jest widoczna, że nie dość, że mamy już coraz więcej filmów potencjalnie kandydujących do nagrody, no bo od wielu już lat w tej choćby kategorii najlepszy film jest tych tytułów zwykle, no 10 czy 9. No i też ta krótka lista się staje coraz dłuższa. Na razie ogłoszono je w kilku kategoriach. Między innymi, przypomnijmy tylko, również tej ważnej dla nas tutaj kategorii, czyli najlepszy film, jak to się nazywa od niedawna, międzynarodowy. No i niestety już też wiemy w tym roku, że nie będzie ubiegała się tej świetnej pasy polskiego kina, no ale nie będzie się film ubiegała Agnieszki Oscara Holland jest Małgorzata Szumowska, ale tak, ciągle jest, ma na to szansę Agnieszka oczywiście Holland. Oczywiście, jest film Agnieszki Holland, Szarlatan, który pod tytułem Szarlatan, który jest polską koprodukcją, ale oczywiście jest kandydatem czeskim. Tak, tak, to Czesi właśnie ten film zaproponowali Amerykańskiej Akademii ale Filmowej. Ale również bośniacka Aida, która się znalazła na liście Oscarowej, jest również polską koprodukcją, więc tak naprawdę nie zapominajmy również o tym wkładzie polskiej kinematografii. Śniegu już nigdy nie będzie, to tytuł filmu Małgorzaty Szumowskiej, ponieważ w tym roku jest zupełnie inaczej, na śnieg nam, na brak śniegu nie możemy narzekać. No to też chyba można żartobliwie uznać, że to jeden z powodów, dla których jednak film nie został wzięty pod uwagę. Nie okazał się być w tym roku możemy przynajmniej profetyczny, tak. No ale dobrze, my się zatrzymujemy przy ważnej dla ciebie kategorii, bo ty jesteś oczywiście niezmiennie od wielu, wielu lat propagatorem najlepszych, no trzeba tak powiedzieć, filmów dokumentalnych z całego świata, to za sprawą właśnie choćby festiwalu Dogs Against Gravity. No i mamy już nawet 15. Do niedawna te krótkie listy to było tam zwykle 9 tytułów, tak, teraz już 15 w tej kategorii również. No i co my tu mamy? No przede wszystkim warto zwrócić uwagę na sytuację, że w tamtym roku film Honeyland, który był nominowany w dwóch kategoriach, w kategorii najlepszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego oraz w kategorii filmu zagranicznego, był jakiegoś rodzaju sensacją. Takim wskazaniem właśnie na film dokumentalny. Tak, to teraz na tych shortlistach, które widzimy, to już takich sytuacji mamy aż trzy. Film Kandydat chilijski do Oscara jest na tych tak zwanych shortlistach w dwóch kategoriach. Zarówno w kategorii najlepszego filmu właśnie dokumentalnego, jak i właśnie najlepszego filmu zagranicznego. To samo dotyczy filmu rumuńskiego Kolektiv, fantastycznego filmu, który można nazwać bardzo dobrym thrillerem dokumentalnym. Ja miałem ten zaszczyt być na premierze światowej tego filmu na festiwalu w Wenecji. To przypomnij temat filmu. To można powiedzieć, że w takim największym skrócie, że jest to film, jak dziennikarz z gazety sportowej rumuńskiej obala rząd w Rumunii poprzez skrupulatną, dokładną swoją pracę dziennikarską, która odkrywa olbrzymią korupcję, jaka miała miejsce w Ministerstwie Zdrowia ówczesnego rządu Rumunii. I ten film jest nominowany tak samo jak właśnie jak film chilijski Agent Szpieg. Znaczy, przepraszam, drobne tylko sprostowanie, jeszcze nie nominowany. Przepraszam, jeszcze, oczywiście. Jeszcze ciągle znalazł się, są kandydatami do nominacji. Znalazł się na krótkiej liście, a za około miesiąc będziemy wiedzieć, czy te filmy znajdą się również już w tej piątce tak, filmów nominowanych. No i tutaj też jest taka ciekawa sytuacja, już naprawdę bardzo, bardzo rzadka. Film Zapraszamy do Czeczenii, który mieliśmy zaszczyt pokazywać na ubiegłorocznej edycji naszego festiwalu Millennium Docs Against Gravity, gdzie ten film otrzymał aż dwie nagrody. Nagrodę Amnesty International oraz nagrodę miasta Gdyni, też jest na dwóch takich krótkich listach, właśnie w kategorii najlepszy film dokumentalny oraz w kategorii efekty specjalne. O, to co rzeczywiście w ogóle ciekawostka. Może być taką właśnie ciekawostką, ponieważ w tym filmie w sposób bardzo taki twórczy wykorzystano najnowocześniejsze technologie ukrycia i zamiany twarzy w filmie. Było to konieczne do tego, aby po prostu uchronić głównych bohaterów przed prześladowaniami. Bardzo to są interesujące rzeczy i dowód na to, że naprawdę nie odstajemy od reszty świata i część przynajmniej z tych najsłynniejszych w tej chwili filmów dokumentalnych na całym świecie, najsłynniejszych w Ameryce, można już było rzeczywiście zobaczyć w Polsce. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy i właśnie porozmawiamy o dostępności do tytułów z tej piętnastki, bo wiem, że tutaj już dzisiaj będziesz mógł zapowiedzieć premiery niektórych filmów potencjalnie oscarowych, ale zanim to nastąpi, no to ja myślę, że jeśli nawiązujemy tutaj dzisiaj do festiwalu Docs Against Gravity, to nie może zabraknąć tego nieformalnego hymnu właściwie festiwalowego, to wszyscy natychmiast na te dźwięki zareagują, którzy bywają na festiwalu. No to zostawiać tę przyjemność, sam zapowiedź utwór. Bo można powiedzieć, że w pewnym sensie twórców gościłeś. Tak, to jest wielki zaszczyt, że po raz kolejny na falach Trójki będzie można usłyszeć utwór izraelskiego twórcy Kutimana, który w sposób takiego kreatywnego, tak zwanego mashupu, czyli jakby łączenia wielu instrumentów granych przez wielu twórców od siebie zupełnie niezależnych i nie tworzących w tym samym miejscu, pięknie to zmontował i dodał do tego głos zupełnie nikomu nieznanej piosenkarki, która na co dzień była pielęgniarką w jednym ze szpitali w Nowym Orleanie. Ten utwór nam... I która, no wprawdzie nie fizycznie i nie dosłownie, ale gościła na ostatnim festiwalu we wrześniu, tak? Dokładnie tak. I trzeba powiedzieć, że ten utwór już od 5 lat jest takim hymnem festiwalu Millennium Docs Against Gravity i zawsze występuje w ścieżce dźwiękowej naszego trailera. No to za chwilę wracamy do rozmowy, wcześniej zgodnie z zapowiedzią Kotiman. I don't know, maybe it'll be called Give It Up, because that's like the chorus. Okay, so y'all ready? Iman. Oczywiście utwór kojarzący się niezmiennie z festiwalem Dogs Against Gravity. A w Trójkowo Filmowo dziś z nami w zaimprowizowanym studiu Trójki na dole przy Myśliwieckiej Artur Liebhardt. Pozostajemy razem i no właśnie, tak pomyślałem sobie, że może jeszcze dwie dekady temu, może troszeczkę jeszcze dekadę temu, zdecydowanie jeśli chodzi o popularność filmów, zwyciężały fabuły, a ty między innymi jesteś tą osobą, która spowodowała, że to są już naprawdę ogromne liczby widzów właśnie na dokumentach i dzisiaj o dokumentach rozmawiamy. Bo ta popularność filmu, pełnometrażowego filmu dokumentalnego rośnie i to jest właściwie chyba tendencja światowa. Oczywiście. Ludzie chcą oglądać filmy dotyczące realizmu. Tak, i jeszcze do tego, jeżeli te filmy mają porządną wartość produkcji, to rzeczywiście są wartością pożądaną przez widzów. To ciekawe, że w zeszłym roku w Ameryce przeprowadzono badania statystyczne wśród młodzieży w wieku 16-25 lat. Jaki wynik? I wyszło z nich, że młodzież bardzo często wybiera filmy dokumentalne zamiast filmów fabularnych, jeżeli ma taki wybór. Więc no i myślę, że ta tendencja, o której wspomniałeś, po prostu teraz się po prostu rozlewa na cały świat. Tak, tak, są na to dowody i też pandemia to udowodniła, że często sięgamy właśnie online, właśnie w sieci po filmy dokumentalne. Ale my już wracamy do krótkiej listy oscarowej, do kategorii najlepszy dokument, właśnie ten pełnometrażowy, to przypominam 15. Patrzymy na te tytuły, czy masz tu swojego faworyta? Znaczy, ja mam tutaj swojego faworyta, ale to jest tak gorzka jakby, to refleksja, jest taki gorzka, tak, to jest taka gorzka refleksja, bo niestety wiem, że najprawdopodobniej niestety to nie on wygra ten wyścig. Jest to nowy film Gianfranco Rossi, włoskiego reżysera, który zdobył Oscara kilka lat temu, jak i europejską nagrodę filmową za film Fuoco Amare, Morze w ogniu. Tym razem Notturna, tak? Tym razem Notturno. Moim skromnym zdaniem jest to film nawet lepszy od tego oscarowego dzieła. Film, który poprzez kilka historii takich samodzielnie jakby sfilmowanych ludzi gdzieś na Bliskim Wschodzie, którzy ocierają się o ten konflikt, ale żyją swoim własnym życiem, jest tak niesamowicie poruszający sposób, w jaki reżyser te historie pokazuje, sposób, w jaki je pokazuje również pod względem zdjęciowym, jest po prostu oszałamiający, niezwykle wzruszający, jest bardzo mało słów, a bardzo dużo treści. No to oczywiście muszę zapytać o to, dlaczego twoim zdaniem nie wygra. Po tym, co powiedziałeś i ponieważ autor jest już laureatem Oscara, no to myślę, że nominacja przynajmniej do tej nagrody w tej kategorii jest gwarantowana, no ale dlaczego nie wygra? No, ponieważ w wyścigu oscarowym akurat w tej kategorii to naprawdę rzadko wygrywa film najlepszy, któremu się to... Spoza Stanów Zjednoczonych, tak? Któremu się to najbardziej należy. To się bardzo rzadko zdarza. Tutaj dla mnie jednym z faworytów jest film Boy State, który pokazuje młodzież amerykańską w jednej ze szkół na Florydzie, gdzie odbywają się wybory do samorządu szkolnego. Jest to bardzo ciekawie pokazane, cała jakby struktura społeczna i te problemy, które aktualnie Stany Zjednoczone rozrywają, są w tym filmie pokazane. Także myślę, że jeden z tych filmów, które będą bardzo mocno promowane przez platformy streamingowe, te filmy mają największą szansę. ja tutaj, my tutaj też mamy swoją, mamy taki swój mały kwiatek, film Moja nauczycielka Ośmiornica była pierw u nas na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity w zeszłym roku, a dopiero później ukazała się na jednym z wielkich platform streamingowych. U nas ten film otrzymał nagrodę Green Warsaw Award. Przepiękna opowieść o takim szczególnym związku pomiędzy płetwonurkiem a ośmiornicą na przestrzeni 2 lat. To są właśnie niesamowite historie zawarte w filmach dokumentalnych. No to wreszcie to najważniejsze pytanie, bo w niektórych tytułach już to powiedzieliśmy, że one na przykład można je było w Polsce zobaczyć albo ciągle można, a które zobaczymy w najbliższym czasie, kiedy premiery. No bardzo się cieszę, że na tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity będziemy mogli Państwu zaproponować następujące filmy właśnie z tej krótkiej listy oscarowej. Martin Luther King versus FBI. Będziemy mogli właśnie zobaczyć film Agent Szpieg, który jest również chilijskim kandydatem w kategorii film zagraniczny. Będziemy mogli właśnie Państwu również pokazać film Notturno dzięki współpracy z Nowymi Horyzontami. Będziemy również mogli Państwu pokazać film The Truffle Hunters. Przepiękny film o miłości do trufli, o wiedzy, o niesamowitej kulturze toskańskiej. Czyli krótko mówiąc, właściwie z tej piętnastki, z krótkiej listy oscarowej, te prawie filmy wszystko będą albo już są dostępne w Polsce. To bardzo cieszy. To korzystając jeszcze, no oczywiście czekamy na rozwój wypadków, czekamy na oscarowe nominacje, wtedy będziemy wiedzieli więcej, to w marcu, najpóźniej w kwietniu już finał, wręczenie oscarów, ale korzystając z Twojej obecności dzisiaj w Trójce, to chciałbym jeszcze zapytać o najbliższą premierę i może tak, żeby nieco inaczej, polską, którą tak szykujecie już po otwarciu kin. Tak, bardzo się cieszymy, że jakby wytrzymaliśmy i że mamy tę szansę, aby pokazać publiczności na dużym ekranie film Elizy Kubarskiej pod tytułem Ściana Cieni. Jest to duży ekran jest w tym wypadku tutaj, absolutnie tak, bo jest to, pożądany. Jest to film o bardzo dużych górach, tak jakby zaczynając od tego miejsca, w którym ta historia się dzieje, oraz o bardzo ciekawych, ważnych tematach. Pokrótce tylko chciałbym powiedzieć, iż jest to nieco nietypowy film, tak zwany górski, o wielkich wyprawach w najwyższe góry. Bo nie o Himalaistach, jak to zwykle bywa. Ale właśnie Himalaiści tutaj są tłem, a jakby bohaterami są Szerpowie, więc to jest taka grupa etniczna, która właśnie niedawno zdobyła K2 po raz pierwszy zimą, a tak naprawdę na co dzień dzięki nim wszystkie wyprawy wysokogórskie w Himalajach się odbywają. Oni są jakby takimi mózgami logistycznymi. Oni po prostu o tych górach po prostu wiedzą naprawdę wszystko. A tym razem, jeśli chodzi o tego przeciwnika w cudzysłowie, a więc tę górę, którą trzeba zdobyć. Jest to jedna z nielicznych, faktycznie ostatnich świętych gór w Himalajach. Góra, która do tej pory absolutnie nigdy nie była zdobyta. Więc zapowiadają się bardzo, bardzo duże emocje. Bardzo Państwa zapraszam na ten nietypowy film Twin Górski, aczkolwiek niesamowicie interesujący i pokazujący wyprawy himalajstyczne z zupełnie innego punktu widzenia. To tyle dzisiaj tytułem zapowiedzi, bo ja mam nadzieję, że już niedługo z tej właśnie okazji, z okazji premiery filmu Ściana Cieni, będę miał szansę spotkać się z autorką filmu, Elizą Kubarską, właśnie również w Trójkowo Filmowo. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj spotkanie. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam do kin wszystkich. Oczywiście, bo już jest na to szansa. Artur Liebhardt, dyrektor festiwalu Dogs Against Gravity. No, a ja tutaj jeszcze rzuciłem okiem na inną krótką listę oscarową, mianowicie na piosenki. No i tak jak tydzień temu prezentowałem wszystkie 5 utworów nominowanych do Złotych Globów w tym roku i tak jak powiedziałem, tak jak sądziłem, nie wszystkie z nich znajdą się nawet na Oscarowej tej krótkiej liście. Znalazły się 3. No i oto jeden z nich, HR, Five for You, to utwór z filmu Judasz i Czarny Mesjasz. Jedna z piosenek, która jest nominowana do Złotego Globu i już znalazła się również na Oscarowej krótkiej liście, HR, Five for You, utwór z filmu Judasz i Czarny Mesjasz. Może za kilka minut jeszcze jeden utwór, który jest też na krótkiej liście Oscarowej, ale wcześniej właśnie zatrzymujemy się jeszcze przy Złotych Globach. Finał już niedługo, pod koniec lutego i na pewno znamy jedną laureatkę, to Jane Fonda, absolutnie aktorka z klanu, zresztą rodzinnego z klanu Fondów, która tak pięknie przez długie już życie kontynuowała karierę aktorską, a przecież pamiętamy Henry'ego Fondę, ojca aktorki, który jeszcze grał w tej złotej erze Hollywood. Pamiętamy Brata, oczywiście, i niezapomniany jego film Easy Rider, to Peter Fonda. No i jeszcze bratanica Jane Fonda, Bridget Fonda, która no niestety, mimo znakomitej też kariery od wielu już lat po wypadku samochodowym, skupiła się na życiu rodzinnym i właściwie wycofała się z życia publicznego. Jane Fonda udowadnia całe swoje życie, że potrafi być bardzo aktywna, zarówno zawodowo, jak i życiowo. No i właśnie ona odbierze tego honorowego Złotego Globa, to nagrodę imienia Cecila B. DeMille w tym roku. A my w trójkowo-filmowo przypomnimy ostatni, ten kinowy przynajmniej, film aktorki, bo oczywiście wielkim powodzeniem cieszy się wciąż serial Grace i Frankie, kolejne sezony, a ostatnią kinową premierą była Pozycja obowiązkowa. No, taki powiedziałbym mocno oscarowy film, bo wszyscy, którzy w nim właściwie wystąpili, jeśli nawet nie mają Oscara, tak jak Diane Keaton czy Mary Steenburgen, to przynajmniej nominacje kiedyś zdobyli. To przypadek Candice Bergen i Andiego Garcia. Jane Fonda na 7 nominacji ostatecznie odebrała w życiu do tej pory 2 Oscary. A Pozycja obowiązkowa, film dostępny absolutnie także w sieci, to opowieść o przyjaciółkach, no dosyć już wiekowych, które spotykają się co miesiąc, by porozmawiać o przeczytanych książkach. No i wiele się zmienia, gdy sięgają po utwór zatytułowany 50 twarzy Greya. W trójkowym filmowo Jane Fonda. Well, it's about friendship and sex. It's about aging and to film o przyjaźni i seksie, o starzeniu się, o kobietach, które decydują w zgodzie z samymi sobą, kiedy nie warto już walczyć dłużej o znalezienie partnera, o jakiś rodzaj życiowej zmysłowości, o romantyczne uczucie. Film nie ma na celu dołowania ludzi starszych, którzy nie uprawiają seksu. W końcu nikt nie powiedział, że trzeba być zawsze aktywnym. Chodzi o to, żeby była to wyłącznie nasza decyzja. I'm 80 and I know from my own personal life. Mam 80 lat i wiem z własnego doświadczenia, że koniec następuje dopiero wtedy, kiedy człowiek sam odpuszcza. To nie musi odnosić się koniecznie do związków damsko-męskich, a również do ciekawości świata, motywacji do działania, aktywności życiowej, poszukiwania zmian i tak dalej. To powinna być indywidualna decyzja. Moja bohaterka obawia się, że jej przyjaciółki już sobie odpuściły, podczas gdy ona uważa, że powinny jeszcze walczyć. Moją rolą jest zmuszenie reszty do zastanowienia się nad życiem. Vivian to wichrzycielka, nie potrafi być spokojna. Zawsze namawia resztę do aktywności, motywuje do poszukiwania rozrywki, bo uważa, że nigdy nie jest na to za późno. To odważna kobieta, choć sama siebie trochę oszukuje. Come on now, get off your chairs and let's have some wild fun. It's not too late. Let's do it. You know, she's brave, she's bold. And but she's not totally honest with herself. The rule of our book club at this stage is. W założonym przez bohaterki klubie książki panuje zasada, że każda z nich ma miesiąc, w którym proponuje do czytania książkę, która była bestsellerem i została zekranizowana. Wcześniej czytały Dziką Drogę, a Vivian postanowiła wywołać trochę kontrowersji i zmusić przyjaciółki do rozmowy o seksie, o czym żadna pewnie od dawna nie myślała. Wybiera więc książkę 50 twarzy Greya i zaczyna mieszać im w głowach. Of gray to try to titillate them and get them thinking. It's important for young people. Młodzi ludzie powinni oglądać takie filmy, żeby trochę mniej obawiać się starości. Spędziłam sporo czasu w kulturach, które nie celebrują aż tak młodości i ludzie są tam szczęśliwsi. Chcielibyśmy tym filmem sprzeciwić się zachodniemu kultowi młodości. Wydaje mi się, że ludzie boją się starości głównie ze względu na zmieniający się wygląd czy lęk przed śmiercią, chociaż to pewnie bardziej podświadomie. Dajmy już sobie spokój z tym lękiem. Wiele kultur nie ma z nim problemu. Mówią do śmierci: witaj, spróbuj mnie złapać, żyję pełnią życia i nie boję się ciebie. To najlepsza postawa. They say welcome. Hey, come and get me. I'm gonna live fully and I'm not afraid of you. That's a good attitude. So I think that people will be Mam nadzieję, że nasz film zainspiruje ludzi do takiego myślenia. Wielu długo dochodzi do tego, kim są naprawdę. Czasami uświadamiają to sobie dopiero po 70, 80, ale ja uważam, że nie ma w tym nic złego, jeżeli tylko wreszcie to zrozumieli. Musisz nauczyć się akceptować siebie, zanim umrzesz, wierząc w Boga czy jakąś siłę wyższą. Najważniejszym celem jest zrozumienie samego siebie. Niektórym udaje się to osiągnąć wcześniej. Ja zdecydowanie miałam z tym problem. Wielu ludzi traci za dużo czasu na poszukiwanie perfekcji, która jest niemożliwa i toksyczna. W pewnym momencie należy sobie powiedzieć, że to, co się ma, wystarczy. Podoba mi się, że bohaterkom filmu daleko do bycia idealnymi, ale wszystkie odkrywają, że to, co mają, w zupełności im wystarczy. One of the things that I like about the book club is none of us are perfect, but we're all good enough. And we all come to that understanding by the end of the movie. Tak to wspominała swoją pracę na planie filmu Pozycja obowiązkowa Jane Fonda prawie 3 lata temu. No właśnie, bo w maju 2018 roku miała miejsce oficjalna premiera filmu. Film jest dostępny w sieci, także możemy tę naprawdę zabawną komedię wciąż oglądać. Teraz Jane Fonda ma już troszeczkę więcej lat, czego w ogóle po niej nie widać i na pewno nie słychać. I też, biorąc pod uwagę jej ciągle aktywność wielką zawodową, mam nadzieję, że ma życie przed sobą. I to też tytuł filmu, z którego pochodzi kolejny utwór Lossy, który jest nominowany w tym roku do Złotych Globów, ale też znalazł się na krótkiej liście oscarowej. Laura Pausini. Quando tu finisci le parole, sto qui, sto qui. Forse a te ne servono due sole. Sto qui, sto qui. Quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile, nessuno ci crede, io sì. Non lo so. Sai più dove andare, sto qui, sto qui. Scappi via o alzi le barriere, sto qui, sto qui. Quando essere invisibile è peggio che non vivere, nessuno ti vede, io sì. Non lo so. Vita davanti a sé. io sì, nessuno ci crede, ma io sì. Laura Pausini, Lo Si, utwór z filmu Życie przed sobą. No i myślę, że ta piosenka, mimo że ma na razie nominację do Złotego Globu, ma też szanse duże, by znaleźć się wśród nominowanych do Oscara. Zobaczymy, jeszcze trochę czasu, wszystko wyjaśni się w marcu, jeśli przynajmniej chodzi o nominację. A od wczoraj znowu możemy wybrać się do kina, na razie na pewno przez najbliższe 2 tygodnie, aby ten okres trwał już niezmiennie i później. Warto z tego skorzystać i dziś jeszcze jedno zaproszenie. Rozmawialiśmy sporo o filmach dokumentalnych. To jest właśnie przykład pełnometrażowego dokumentu i krótkie, szybkie zaproszenie od Izabeli Wierzbińskiej. Helmut Newton, Piękno i Bestia. Doskonały dokument o jednym z najbardziej znanych i najbardziej kontrowersyjnych fotografów XX wieku. Świetnie opowiedziany i co bardzo ciekawe, opowiedziany z perspektywy kobiet, które fotografował. A trzeba przyznać, że lista osób, które fotografował, jest naprawdę imponująca. Bo i David Lynch, i Isabella Rossellini, Pina Bausch, Grace Jones, Claudia Schiffer. I to właśnie one opowiadają o tym, jak się z tym fotografem pracowało. Tyle Iza Wierzbińska. Ja dodam, że właściwie ta lista artystek, które pojawiają się w filmie, jest dużo, dużo dłuższa, bo także Catherine Deneuve, Charlotte Rampling, Hanna Gigula czy Marion Faithfull. Helmut Newton, Piękno i Bestia od wczoraj w naszych kinach i to ostatnia dziś filmowa propozycja w trójkowo-filmowo, no bo już czas sięgnąć po ostatni utwór przed 19:00. To Lady Gaga, ale tym razem nie z filmu Narodziny Gwiazdy, a Pole Walki i to również była nominacja oscarowa 5 lat temu w roku 2016. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Tell me, what the hell do you know? What do you know? Tell me, how the hell could you know? How could you know? Till it happens to you, you don't know how it feels. How it feels. Till it happens to you. Hold your head up and be strong. 'Cause when you fall, you gotta get up. You gotta get up and move. Ogłoszenie społeczne.